să te ui și mi-e tare greu. Mi-este greu, nu mai ești acum la pieptul meu. Vreau să încerc să te ui și mi-e tare greu. Ai, da, tu mă faci să beau într-una. Ai, până când nu-i găsi una. asta mea, să avem bucurii, să nu râdă lumea. Eu nu vreau avere, vreau doar sănătate și să meargă bine, Doamne, în toate. Să-mi dă toate în casă cu nevasta mea, să avem bucurii, să nu râdă lumea. Lumea-i tare rea, face vorba mea și râde bucurie, tare ca să mă știe că așa e. Să am doar zile și sănătate, doar așa în viață să le faci pe toate. De-aș avea putere să le dau la dușman, le-aș da multă avere și un sac cu bani. Eu să am doar zile și sănătate, doar așa în viață să le faci pe toate. Lumea-i tare rea, face vorba mea și râde bucurie la ne ca să mă știe. Dar acum când ai plecat, știi ceva, că te iubesc prea mult, iubita mea. Nu am cum să te uit, cât mi-aș dori din nou să te pot iubi. Dar acum că ai plecat, nu știu ce să mă fac. Ca să mă crezi că te iubesc și să mă asculți de câte ori îți vorbesc. Mai vreau să știi că nu te mint și n-am mințit, de câte ori eu ți-am spus că te-am iubit. Vreau mult ca să mă crezi că te iubesc și să mă asculți de câte ori îți vorbesc. Mai vreau să știu că nu te mint și n-am mințit, de câte ori eu ți-am spus că te-am iubit. Să știi ceva, că te iubesc prea mult, iubita mea. Nu am cum să te uit, cât mi-aș dori din nou să te pot iubi. Știu ce să mă fac, să știi ceva, că te iubesc prea mult, iubita mea. Nu am cum să te uit, cât mi-aș dori din nou să te pot iubi. Știu ce să mă fac, iubita mea. Să plec de acasă, dar mă țin de-ai mei copii și la mea nevastă. Eu sunt tare fericit, eu să plec de acasă, dar mă țin de-ai mei copii și la mea nevastă. Sunt plecat departe, și un foc mă arde, sunt plecat departe. Și un foc mă arde. E greu ca să fii plecat de lângă copii dar scap de datorii. E greu ca să fii plecat de lângă copii, să stai numai supărat, dar scap de datorii. Sunt plecat departe și un foc mă arde. Sunt plecat departe și un foc mă arde. Haide! Opa! Hai, Dinele! Hai, hai, hai, hai, hai, hai. și nu știu de ce, că le fac plăcerile. Știu de ce, nu știu de ce, mă plac toate fetele. Știu de ce, nu știu de ce, că le fac plăcerile. Știu de ce, nu știu de ce, mă plac toate fetele. Nu știu de ce, nu știu de ce, că le fac plăcerile. Nu știu de ce, nu știu de ce, mă plac toate fetele. Nu știu de ce, nu știu de ce, că le fac plăcerile. Mă distrez cu o fată bună, sus în poiană la stână. Știu de ce, nu știu de ce, mă plac toate fetele. Știu de ce, nu știu de ce, că le fac plăcerile. Știu de ce, nu știu de ce, mă plac toate fetele. Știu de ce, nu știu de ce, că le fac plăcerile. Știu de ce, nu știu de ce, fetele. Știu de ce, nu știu de ce, că le fac plăcerile. Știu de ce, nu știu de ce.

ai și are tot ce vrei. Nu-i lipsește nimic al fata mea Monica, că e la casa ei și are tot ce vrei. La nuntă mă distrez și câte lăutari, iar florarii privesc de bambina banii. La nuntă mă distrez și câte lăutari, iar florarii privesc de bambina banii. La nuntă mă distrez și câte lăutari, iar florarii privesc de bambina banii. La nuntă mă distrez și câte lăutari, iar florarii privesc de bambina banii. Sunt tot ce doresc, pentru ei toată viața mea. greu, Doamne, să iubești, să ai bani mulți, să hoinărești, să spătelești nevasta și pe lângă ea să ai alta. E greu, Doamne, să iubești, să ai bani mulți, să hoinărești, să spătelești nevasta și pe lângă ea să ai alta. Amândouă femeile îți mănâncă zilele, când la una, când la alta, uite așa de mănâncă viața. Uite cum mă joc cu banii, șa-la-la-la-la-la, șa-la-la-la-la-la-la, cu mărcile și dolari, șa-la-la-la-la-la-la, șa-la-la-la-la.

lai lai. Uite cum o joc cu banii, șai lai lai la la, șa la lai la la la la la. Cu mărcile și dolari, șa la lai lai la la, șa la lai la. Uite cum mă joc cu banii, șa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Cu mărcile și dolari, șa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Soarta lumei, nu te poți lua. uite că aș vrea să te simt aproape. Cu foc să te strâng în brațe. Cine-o fi de bine, cine-o fi greșit, dintre noi doi oare de ne-am despărțit? Că nu e vina mea, poate nici a ta, dar cu soarta în lume nu te poți lua. Cine-o fi de vină, cine-o fi greșit, dintre noi doi oare de ne-am despărțit? Că nu e vina mea, poate nici a ta, dar cu soarta în viață nu te poți lua. Cu cea mai mare plăcere din partea lui Adrian.